Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irrateko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Bai, arratsaldeon. Ba, garaipenez betetako asteburua izan dugu eta horren berri emanen dugu gaur, izan ere bitaldien nagusietan garaipen garrantzitsuak eta zabalak lortu dira. Alde batetik, atzo arratsaldean Real Unionek Kadiz kanporatu zuen Errege Kopako kanporaketan, hiru eta biko markagailua erdietsita. Bertze aldetik, Bidasoak 20 golengatik irabazi zion larun batean Blendio Sinfin taldeari 35 eta 15koarekin. Beraz, ba, garaipen garrantzitsuak aipatu dugun bezala beharrezkoak gainera bi taldeentzat eta horren inguruan ba protagonistiki mintzatu gara eta datozen minutuetan arituko gara horren inguruan. Beraz, denbora gehiago galdua ben, has dezagun gaurko saioa. Ba, asteko atzoko Real Unionen garaipen aipatuko dugu, izan ere talde txuribeltzak hiru eta biko markagailuarekin irabazi zion Kadizi eta honekin Errege Kopako txapelketatik kanporatu du lehen mailako taldea. Real Unionek berriz aintzinera eginen du txapelketan. Taldeak garaipen landua lortu zuen atzo arratsaldean partidu hasi eta 15. Minutuan Lucas Perezek utxeta batekoa ezarri zuen Kadizentzat. Hala ere, txeko taldeak segidan erantzun zuen eta minutu bat beranduago berdinketa lortu zuen Nacho Sánchezek sartutako golarekin. Bat eta batekoarekin atxeden aldira iritsi ziren eta bigarren zatian horri buelta emateko helburuarekin zelairatu zen Real Union. Hala ere, 60. Minutuan Kadiz aurreratu zen berriro Negredu sartu zuen golarekin. Txuri beltzak saiatzen jarraitu zuten eta 69. Minutuan Iban Perezek lortu zuen berriz ere partida berdintzea. Bi eta bikoa mantentzen jakin zuten 80. Minutura arte eta luzapeneko azken minutuan gainera Nacho Sánchezek jardunaldiko bigarren eta Real Unionentzat 3. Gola eskuratu zuen. Horrela epaileak neurketa bukaera adierazi zuen eta beraz 3-2koarekin talde irundarrak garaipena eskuratu zuen eta Errege Kopako hurrengo kanporaketarako txartela ere Kadiz kanporatu ondotik. Arratsalde izugarria izan zen, bai lehen taldearentzat, bai klubarentzat, baita zaleentzat ere, ez da, Jean-Pierre? Bai, eta hori azpimarratzekoa da. Alde batetik giroa sortu zen giroa, ba aspaldidanik ez genuen estadion gal futbol zelaia Arbangelietan hola, eta jende ugari eta hori garrantzitsua da. Bai. Gizartearentzat eta giza mailan hori garrantzitsua da Real Unionentzat holako. Ta gauza horiek beti garaipenekin tortzen die, edo kanporaketa handi batekin. Aipatu genuen ez zela lehen mailako talde aproposena horretarako, baina alata guztiz ere beti bere xarma du Kadizek, ez dakit zer la tazita de plata ez dakit nondik, Magiko González bestalde batetik, Txirigoteroa direla ez dakit nondik, bueno, beti, eta Bernabeun jokatu zuen neurketa ere aski ona izan zen, Baina bigarren talde bat etorri, baina beste jokalari batzuk etorri ziren, eta nik beti hoi kritikatzen dut entrenatzaileek erabaki horiek badakit aurretik gauzak erabaki horiek hartzen direla eta badakit ere kudeatu behar direla Kadizen helburu nagusia da lehen mailan mantentzea, baina ez da erraza Kadizentzan, eta ordu kopa, kopa beti diru aldetik, ekonomiko aldetik, irudi aldetik, beti ona izaten aldetik. Uste dut atzo pitin bat, eta hartu ezazue ondo esaten dutena, Respetu falta pixkat izan zuela Renunri, alde horretatik. Zergatik eraipatzen dut. Ba, Renunri eskarpenteko jogarri dut, eta Kijerak, eta Oiartzunek, eta Nacho Sánchezek, eta beste Kike Riberok, eta Iban Perezek, eta Montoro. Kalitatezko jokalari dira, bueltatu egin dira, eta atzo nahi zuten erakutsi Renunri, bueno, azken postuan dagoela ligan, baina bere maila nahi duela berriz erakutsi. Eta lehen mailako talde batean aurrean gehiago ere. Bai. Eta gauza hori egin zuen, ordu laurdenean aipatu duzun bezala, ba, Lucas Vázquez eta Negredoren bidez hain zuzen ere, eta Antonio Blanco, Castillaloko joklari ona ze joklaria, ba, hoien bidez, gola sartu zen, baina bereala bai. Erantzule izan zuen erran nuen. Bai, hori da. Bereala, bat eta bat, gero, bigarren zatean bat eta bi, bereala ere, eta arnasa hartu zuen Kadizek, baloia gehiago movimenten, baino hor bere leku hartu zuen, taktikoki ondo interpretatu zuen Aitor Zulaikak, Sergio Gonzalezen movimenduak, eta azkenean ba, berdinketa etorri zen, eta Iban Perez hor bere burukadarekin, ligan askotan sortean dirik ez du izan, baina bain kopan, eta azken jokaldian, ba, Nacho Sánchez, 8 gola sartu ditu erdien, eta 6 horrelakoak. Eta erdiratu egin zuten baloia, erditik sartu egin zuten, Txema Núñez hor zegoen, garen zatia zoragarria Txema Núñezera, eta jaurtik eta zoragarria leku guztietan ateratu da, telebista gehienetan ateratu da ere, eta, bueno, gola zoragarria, 3-2, eta azken minutuetan sofrimendu handi hori, eta gero, estanda bezala estadion gal, muga guztia ja estandatu zuen, eta garaipena oso garrantzitsua, bigarren kanporaketa jokatuko du, eta bihar bostetan zozketa izango da, jaiegun handi bat, ez dakit, nire, a ber, nire ikuspegia ian, otzagoa izaten aldaz, ba, geuk ikusi dugu aurretik, bai Atleti hemen erortzen, Real Madrid erortzen, bai Olid erortzen, Alaves erortzen, beste talde handi batzuk ere bai. Baina gazteentzat, eta zale ez hain gazteak ere, ja, adin bateko bat baino gazteak, edute, baina kanporaketa bat, horrelako kanporaketa ikusi, eta Reunion kanporatzen lehen mailako talde bat. Eta horri beti izaten da, Aitorrek aipatzen zuen, sartzea, berpiztea espiritua alde batetik, odola freskatzea da. Eta, bueno, nik uste dut giroa aparta izan zela, eta azkenean, garrantzitsua dena, alde horretatik garaipena oso garrantzitsua, eta nik uste dut dena hor, denaek onartu dutela hori, da Sergio Gonzalezek aipatzen zigun azkenean, ondo irabazi dute, eske zegon zertxo esaterik. Hori da. Eta gero unki barria, Aitor Zulaikarena, beti oso hurbilea dela, eta unki gani bi gauza. Bere etxekoeri egindako kleinua, alde batetik, hori alde batetik, gero gauean beste irrati batzuetan ere egin zuen hori, hori alde batetik, eta gero bere kleinua ere, edabide lokaleri. Bai, hori da. Nik uste dut oso garrantzitsua da. Bazekien, eta normala da, egun hauetan, jende hainitz kanpotik etortzen dela, bere lana betetzea, baitele beste aldetik, eta bakazte aterik eta bar. Baina berak, aprotxatu zuen, kleinu hori egiteko. Bai. Egun oroko lana egiten dutena, ostiraletan joaten diren entzat, astelenetan, edo egun kaskarretan, beti komplikatuagoa izaten denetan, eta kleinu hori eskertzekoa da, benetan, alde batetik, eta gero kleinu hori txekoeri, nola ez. Nik uste dut Aitorrentzat oso garrantzitsua izan zelatzo garaipena, zerra, askereko bi asteetan eta hiru asteetan sofritu du asko. Zaila izan da. Zaila eta da. Bai, noski. Horrendik, konturatu zeinen azu Igor Remeri eta beraiek, ligan berriz ere sartu geure irudia erakutsi behar dugu eta sinetsi behar dugu gehiago. Geure indarretan eta gure irizpidean eta gure lanean. Eta hortik, ari horretatik, garaipenak bueltatuko dira. Eta aipatu dugu izan duguna askotan. Jokalari hauekin Reunionek bideratuko du nahi duena. Eta atzetik diren jokalari hoiek ikasi egingo dute. Jaso, Julen Agirre, Julen Agirre zora harria lan batzu errez, Julen Agirre, Herrero, Parada, Gagua, jokalari guzti hoiek hauekin ikasiko dute. Eta hor da, hortzeo koska minua. Ez balin bat buzu jokalari horiek, komplikatu izango da. Eta pentsatzen dut ere preste egongo dela, Jagoba Biobide. Beste jokalari garrantzitsu bat. Eta, claro, eske ez da gauza bera, Jagoba Biobidearekin jokatzea, Riberorekin jokatzea, Txema Núñez jokatzea, Montororekin jokatzea, eta Kijerarekin jokatzea, Aramburu indartzen da horiekin ere. Eta gero aurrean, Arain Oiartzunekin, lan azora garria, eske klasea, eske eskerra, horrek mutil horre duen eskerra, eta Nacho Sánchezekin, eta denok gauik elkarrik, ez da gauza bera, eta gero beharren zatean Mario Capeleta, eta aldaketa guztiekin. Karo, jokalari horiek balin baditu zuen lan aiteko, ez da gauza bera. Hori horrela da. Gero, bizitasun hori, ondo, ikusi zen, gero irudia ikusi zuen ba aldageletan, prentsaurrekoan eta bueno, nik uste dut reunentzat ere berriz ere egun handi bat izan zela. Bai, bai, noski. Ba, hori da, neurketaren ondotik beti bezala ba Aitor Zulaika entrenatzailearekin, Gorka Kiejera kapitainarekin eta Igor Emerirekin, Real Uniongo presidentearekin izan ginen eta beraien aurpegietan ere, ba poztasuna sumatzen zen noski. Entzungo ditugu. Detaile oso garrantzitsuak aipatu dituzula, ezta? Bat oso garrantzitsua, bi beharrezkoa taldeak, baina nik uste dut taldeak bai, baina klubak ere bai, ezta? Kluba kontutan hartuta langileak, kontutan hartuta zaletuak, kontutan hartuta komunikabideak, kontutan hartuta talde teknikoa, talde fisiko-medikoa, denentzako garrantzitsua da, ezta? Hau historian hor markatuta geldituko da, ba aste honetan zuek galdetzen zenidaten bezala, ez? Atletiken kontrako eliminatoria, Real Madriden kontrako eliminatoria, Valencia, ezta? Eta bar, ezta? Hau hor geldituko da. Eta zentzu horretan garrantzitsua da, posgarria da denontza beharrezkoa da, beharrezko genuen denok, eta uste genuen edo ez, bagenikien aukera batzuk izango genituela. Aukera batzuk izango genituela. Ezta? Eta, bueno, nik uste dut, orain partiduen balorazioa sartuko naiz, nik uste dut lehenengo zati orekatu bat ikusi dugula, egia da baloiaren irtera batetan behar transizioan gola sartu digute, baina jarraitu dugu gola azkar etorri eta oso berdinketaren gola oso azkar etorri da, nik uste hori klabetako bat izan dela, eta lehenengo zati nik uste dut orekatu bat izan dela, bien aldetik aukerak egonik. Bigarrengo zatiaren hasieran beraien entrenatzaileak Sergiok Alejo sartu du eskuineko egalean, eta hor aldaketa hori ajustatzea kostatu zaigu. Eta justu ajustatzen ari ginen garaian, zatik Alejo ja karril bat estromo bazen lateral posiziotik, eta hori ajustatzen ari ginen garaian gola etorri da, ezta? Baina taldeak buelta eman dio, izugarrezko lana egin du, buruotza eduki dugu, ez gara partitu, eta hortik aurrera etorri da garaipena, bankilotik etorrien jendeare, ba, oso asko aporta dutu, eta garrantzitsua izan da denontzako. Sorionak denoi. Bai, egia esan, kriston garaipena, ez da, zelai batea teatze ganen beti daukau irabazteko intentzioa, da gaur atea ganen, ba, genekin, ba, igual bestetan, baina zailagoa zala, ba, azkenen lehen mailako talde baten aurka jokatzezulako, baina, bueno, gaur demostratu dugu futbola baukagula, eta ilusioakin jokatzen unen, ba, ezu, gu baino betian talde batei irabazteko gai gehala, eta nik uste dala egun bat, aprobetsatu behar duguna, behidatzeko gu taldera, eta ikusteko eusen irazteko gai gehala, eta ba, bestu dario nesan dietena pixo ez, eta gaurko alegria hau erabili behar dugula ligan aurre egiteko, da ligan gora egiteko, asik esan dakoa. Segi, eta beste partio poli bat eguko hemen, baina nik uste garrantzitsuna liga dela eta erabili behar dugu gaur bezalako egunak guri demostratzeko ligan gauzako beto egiteko gai gehala. Bai, eta irudi hori bukaerako irudi hori jokalari guztiak ba, zaletuekin eta zaletuak gainera zelai guztian. Gaur egia esan sarrerarik onena eduki dugu demoraldikoa eta egun benetan ederra klubarentzat, lehen talderentzat, baina klub guztiarentzat. Eta batez ere nik ikusi dut nola lan egin duen klubak, nola lan egin duten ez jokalari bakarrik, denek klubean langile guztiek bi aste hauetan eta lehenagotik ere, eta nik nire aldetik zorion dugu guztiei. Gaur egin duen girua da taldeari esker eta klub guztiari esker. Ba hori da, entzun duzue, denak postasunez noski, baina... Bai, Paula, baina itza, behar dakizu, olako garaipenak eskuratzen direnean, pentsatzen denean, ba, itza pulitak ateratzen denean. Bai, noski, bai, horrela da. Baina hori gara ipatu behar dut, bai. Ba, deno ba, lehen zati honetan, ba, sufrimendua deno entzatizaten dela. Lehenoak jokalariak. Bai. Eta sofertzen ari direla oraindik. Bai, ba, ligan azken postuan direla eta datorren igandean 12tan jokatuko dute Intertziren aurka. Gero teknikariak ere bai. Laguntzaileak, inguruan direnak, zaleak, edabideak. Bai. Ez da erraza. Ez, noski. Galderarik egitea, joatea, arpegira begiratzea, bai. begiratzea. Eta sofrimendua, egunero sofrimendua. Nazka, hartzen zaio, azkenean. Bai. Zer nahi duzu hortik aterra, zulo hortik. Eta olako garaipenak, ba, ba oso garrantzitsua izaten bai, dira. Bai. Nere ustez, ba, eta gizartearentzat ere bai, eh. Mm-hmm. Aipatzen zuen, ba, txute bat izan da bai, odolarentzat, eh? Freskotasuna berpiztea eta alderrotatik ba ikusiko du, ba astean zehar lana egingo du Real Unionek eta mm-hmm. eta ba, baztertu egingo du kopa biharre zozketaren ondoren ja ezagutuko du arerioa eta bestenatekoak eta igande Aitor atzo bertan ja, bueno, txi etxeratu zenetik ja igandeko bai. Norgeiago kapestatzen ari zen, eh? Bai, seguru. Hori, bai. Hori argita garbi. Mm-hmm. Nola ikustezunen giroa? Ba, zuke ikusten duzu, beti ikusi duzu ligako norgeiagokak, entrenamenduak eta beste natua, baina horrelako kanporaketa bat ez dut uste ikusi zenuenik Irunen. Or, barnaka bai, baina Orida. Irunen ez. Dakit nola ikustezen nuen giro hori, bai. Kanpotik nola ikusten den? Ba, hori da, zuk aipatzen zenuna, zaleak ez, galera etortzeko, ba, aukera ederra da horrelako bai. Kanporaketa bat ikustea, eta gehiago, ba, garaipena eskuratzea noski ez, bertze modu batean ikusten da, eta nik uste horrek garaipen honek ez bakarra jokalariei, ez, aipatu dugun bezala, ba, jokalariek baliatuko dute hau, ba, ligako helburuak, liga baita, beraien helburu nagusietako bat, ez, eta garrantzizkoena, baliatuko dute ba hortan indarra hartzeko eta bolada txarroneri, noski, ba buelta emateko edo saiatzeko behintzat, klubak ere, baina zaleak ere ez, pixkat, zugeipa duzuna, ba, gazteek ez dute horrelako kanporaketa bat inoiz ikusi, ez, horrelako garaipena, eta ba igandero edo larun batero astebururo ez galera etortzeko ba aukera da, ez, ba pixkat berriz ere taldearekin konektatzeko modua, ez, izaten aldela. Bai, eta historiari berriz... Hori da, begiratzeko, kamisetan, ez. Kamisetan, atzo, bai. Markatu batzen. Eh? Bai, hori da, hor dute. Lau txapelketa. Bai. Arenas de Getxo lengoan, txapelketa bat. Mm-hmm. Zuzen ere, talde txipi batzuek, ba hori ere erakutsi bai. Egin dute. Ja, talde txipiak esaten dut ez bihotzaldetik, baizik eta gaurko egituraren gatik. Mm-hmm. Eta, bueno, hortzegoen koska. Bai, eta partiduaren ondotik ere, bai, ba, zela iratu zen... Jindu gari. Bueno, bai, hori da... Unaimazia sekatatzen, ez dala sartu bihar burz. Bai, baina jendeari... Ez zinezkoa, jendea zuzen, hori ez dago mugarik. Bihotzari mugari bai, jartzea eta... Bai, eta armailetan zegoen jendea, aurrak, ez, ba gaztetxoak eta aurrak horrela ikusita Irungo taldean, ba garrantzizkoa da baita, bai, engantzatzeko, ez, pixka bat edo, bueno, ba, aurroiek ikusteko, ez, etorkizuna dutela, bai. Eta beraien taldeak ere, ba, bai, bueno. Eta gero, ez da, oza, eta Hondarribitik, bai, jende gari, Hondarribiko alkatea bertan zegoen. Hori da. Bai. Bertan zegoen Hondarribiko alkatea. Bai. Eta Txalo Garrionekin bai. Munduan. Hori da. No, Txalo Garrion kirolari handi bat ere bai. Eh? Mm-hmm. Txirrenda munduan, baino udaran izan da, albiste nagusia geure inguruan Txalo Garrion. Bai. Izan da, zergatik izan da. Denok uste zuten lehen ontzian zegoela, eta fitxa, arraunet baino, fitxa han sartu da zuela. Bai, entrenatzailea, bigarren daldekoa, bueno, amtxe bertan ziren, bai. Eta beste Hondarribitar batzuk ikusi genituen. Bai, jende ugari bat zen. Bai, jende ugari, eta bueno, hori da, jendea... Zubadakizu harremana estua izan dela beti Hondarribia arraun elkartearen artean eta Real Unionen artean. Bai. Eta Josemil Duaien iritsi zenean presidente bezala hori ba garatu egin zuen eta lotu egin zuen garai hartan Ricardo Garciarekin batera eta orain ere gehiago edo era berean Igor Remerirekin bai. Eta hori ere bere balioa Hendaiarrak ere ikusi genituen bai. Eta Nafar batzuk ikusi egin nituen Beratar bai. Batzuek Lesakar bai. Batzuk ikusi egin nuen bai. Bueno Donostiarrak eta giro aproposa izan zen. Bai. Orain liga berriz dugu eta bihar kanporaketa eta utxinez giro hori beti mantentzea ona da. Bai. Hori da, ba aipatu duzun bezala honen ondotik bigarren kanporaketako zozketa ospatuko da asteazken honetan arratsaldeko 8etan eta orduan jakinen du Real Unionek zein izanen den bere hurrengo aurkaria. Neurketa hauek abenduan ospatuko dira, ez bigarren kanporaketa, abenduaren 20, 21 eta 22an hain zuzen ere. Baina bitartean, bueno, ba behin aurkaria ezagututa RG Kopalde batera utzi eta ligari jarraipena emanen dio talde txuribeltzak. Igande honetan jokatuko du eguardiko 12etan Intercityren kontra, garaipen honek, ba, aipatu dugun bezala, indarra emanen die jokalari eta teknikari ligako helburuei aurre egiteko eta ba bizi izan duten bola txar oneri ba buelta emateko. Hori dena, hortziralan aipatuko dugu hobeki, protagonistekin izanen gara berriz ere, eta beraiek emanen digute aurre ikuspena. Baina, bueno, badagoeneko aipatuguen bezalaia bizpairutan, ba noski bertze modu batean aurre ginen diotela seguro bai asteari, entrenamenduei, eta asteburuko itzorduari ere. Bai. Eta itzordua, Alicanteen horretaraziko dizuegu den hori amabitan, eta beste hori beste kontu bat izango da. Bai, bai, bai. Bere, uste dute, interzikitik ere bere kanporak eta aurrera aturatu egin zuela. Uste dute, bai. Zerrenda luze badut, bai, Zirbonero sindronikokoak. Bai, bai, bai. Zirboneroren aurrean garaipena eskuratu egin zuten bat eta huts. Horban ere, kanporak eta gainditu zuten, errealak ere, bai, hori bai, beren, bat eta hau, lau, Kazalego zen aurka. Eibarrek ere garaipena eskuratu zuen, behesan lenguan galdu egin zuen. Bai. Azken minutuan, hori krudelkeri gehiago izaten da Sportingen aurrean, eta gero Arenas ere gainditu egin zuen Lugo, Sestao River Racing del Ferrol, eske irundarrak edo irungoko inguruko jokalariak baditugu inguru horietan, eta, bueno, alde horretatik, ba, Atletikek garaipena eskuratu zuen Altziran ere, euskaldurantzat, ba, bueno, aski ondo joan egin zen, ez Zamorietarentzat, eta Ariz Mujikarentzat, galdu egin zuten, Saguntinoren aruka, eta hori beste kontu bat izan zen, baina, bueno, ea, geure Renunenek garaipena eskuratu zuen. Ez dugu astelenero horrelako albisterik. Hori da, ez. Ezkein zenar, ezkein bolada Renunenei. Ez, ez. Renunenei buruz. Bai. Ba, Bidasoak ere Errege Kopako porrotari buelta eman eta garaipen zabala lortu zuen pasaden larunbatean etxean. Plenitud Asobal ligari jarraipena eman zioten hauek ere eta 20 golengatik irabazi zioten Blendio Sinfin taldeari 35 eta 15eko markagailuarekin hain zuzen ere. Lehen minutuetan aurretik jarri zen bisitaria baina Iñaki Kaberok penaltiz sartutako golarekin euren alde jarri zuten bidasotarrek markagailua eta geroztik beraiek nagusi izan ziren partidu guztian zehar. 11 eta 8eko partziala ere lortu zuten etxekoek eta horrela 28-8ko markagailuarekin iritsi ziren bi taldeak atxeden aldira. Bigarren zatia ere bide berete joan zen bidasoak lan eder egin zuen erasoan baita defentsan ere eta errenta zabaltzen joan ziren. Sinfin etxita ezin izan zuen ezer egin neurketari buelta emateko eta azken minutuan 20 goleko abantaila lortuta bidasoak azken jokaldia bertan bera uztea erabaki zuen. 35 eta 15eko markagailu honekin gainera bidasoak historian lortu duen errentarik zabalena berdindu zuen, nahi zuzen ere, 86 eta 87ko denboraldean 40 eta 20ko markagailuarekin irabazi zuen Teukro taldearen aintzina. Hauek ere ba garaipen izugarria eta beharrezkoa zuten taldearentzat, ez, Jean-Pierre? Ba, beharrezkoa, ez. Derrigorrezkoa. Hori da, hori da. Bai, bai. Beharrezkoa, bai, denok aipatu dugu, ez. Bai. Gauza bera, baina bueno, eske Malagan gertatutakoa baztertu egin dugu. Bai, bai. Baino, ez dakit Kadizen kontu bera den. Besoak bertan behera utzi eta uste zuten ba, lana horrela egingo zela eta hegazkinek jetxita eta venga, jokatu hegazkinen bertan egongo gera eta horrela irabaziko dugu. Ez, aurrean talde serioz badute, Malagan proiektu badute eta oraindik aipatu behar da, hiru jokalari baztertu zituztela, bere hiru jokalari goberenango baztertu egin zituztela. Ne, hori ere goraipatzekoa da. Eta zer gertatu zen? Inorrek zaki zer gertatu zen. Galdetzen aldi duzu Sergio González zer gertatu zaion atzo, ba, gauza bera beste talde batzueri ere bai, baina zer gertatzen da une hoietan? Ba, buruak agintzen duela eta buruak ez du mezu positibo hori helaratzen eta zabaltzen eta azkenean indar galtzen dituzu eta aurrekaria beti ba, ikusten du gertu duela izango duela garaipena eta bueno, gauza guztiak aurka batzuetan Jakobokoetarak erraten zuen badakitela ez presioa eta kudeatzen baina bueno, batzutan ere ez dakit buruak ez aipatu duzun bezala agintzen du eta naiz eta zuk kudeatzen jakin, ez? Favorito izate hori ja ohituta zaudelako, ba, batzutan ere zaila da. Eta ikusten duzunean beharrezko da duzula, ez, partida hori irabaztea, ze Jakobokoetarak aipatu zigun, ezin dugu bertzerik pentsatu, bai edo bai, irabazi behar dugu, ez, ba, batzutan presio hori kudeatzea ez da erraxa. Eta bueno, ba, ez dakit hori izan zen, ez, edo ez dakit horren errua izan zen. Ez dakigu, ez dakigu, baina alatagun zezer porrota jaso zutela, eta katxaskoren ondoren, eta bueno, horregatik irauli behar zen hori, eta garaipena eskuratu egin zuen larun batean, eta bai, nolako garaipena. Hori da. Da erraza guztia talde bat 15 golekin bakarrik. Eta Ruben Garabaiak ere berehala berak, entrenatzailea, Santanderreko entrenatzaileak bertan behera utzi egin zituen bai, besoak bai, ere. Bai. Kezkagarriarena beraren zatorrela hori izan zen. Baten batek esatzen, ezke horrela da, bai, bai, baino zure ardura hartu behar duzu. Bai, noski. Mm-hmm. Bai. A ber, agintari bezala. Bai. Artzai batek hartaldia uste malin badu, baztertzen malin badu, hartaldia galduko da. Bai. Eta txakurrarekin batera bildu beharko du, osatu beharko du hartaldi hori, ba, hau gutxikora bera gauza bera da. Artzaia han gelditu zen, isili-isili. Bai, talde guztia gelditu zen etxita. Kontura zinean, Bai, ikusi nun atezainak ere momento batean ez zintzuela ez gol bat gelditu. Bai. Ez zuen keinurik egiten eta gero ikusi nuen keinua egin zuela hola buruan, ez? Behatzarekin, buruko kontua zela, ez? Ezintzula gol bat gelditu ere ez zuen keinurik egiten. Ja, eta, a ber, ez da, sinfinek ez du talde kaskar bat. Irabazi egin du Logroñon, eh? Bai, eta hasieran ere aurreti jarri zen, eta, bueno, etzirudien horrela bukatu behar zuenik partida, ez? Era, abiadura eraman zuen. Eta gero, bueno, 28, lehen satian bigarrenean ere ba, oso ondo aritu zen, eta bai, bere lana txukun bete zuen, eta garaipenan beharrezkoa noski baietz Bidasoaren zat. Bidasoak, beste gauza bat, gurutzagin agalde gaur aurkeztu behar du. Nahazten dut pixkaten, baina adierazpena du. Normalean, adierazpen hau gurutzen adierazpenak azaldu behar zituzten joan den astean bertan. Bai. Baina Malagaren porrotaren ondo, Malagaren dertetatuarekin, ba, gauza okertu zen. Zaten, bueno, bai. Osteguna eta ostirala, larun bateko norgehiagoka prestatzeko. Bai. Eta orduan azalduko gara astelenean hori gertatu. Mm-hmm. Eta fiko bar azalduko da gaur. Bai. Gurutzak nagalde presidentea. Hori da. Eta ikusko du, ze formatua du, ikusko du elkarrizketa formatua izango dela, eta zaleak eta bazkideak ba, gonbidatua dire. Luzapena, ikusko du, 8:00 ze azalpena. Talde berri bat, bai, aurkeztuko dute, batzordekide berri batzuek, bai, hori alde batetik, proiektua ere bai, eta ez da gauza bera orain duela laurteko kontua eta oraingo kontua eta bitartean pandemia izan dena. Bai, noski hori da. Hori alde batetik eta gero ere, ba, gero etorkizunarako aldaketak egongo direla argi eta garbi, claro. Kontratupean bai, jokalari batzuk direla eta baino ba, jokalari batzuek bertan behera utziko dute. Tom Tedoguer, Rodrigo, nik ez dakit jarretuko duen, eta gero beste jokalariak, aldaketak beti bezala, aldaketak beti kontuak esaten dira eta ikusiko du. Hori, gaur 8:00 fiko bai. Eta gero beste alde batetik, ba, asamblada orokorra, datorren larun batean izango da. Hiruak eterditan eta lauak laurden gutxitan. Gero, norgehiagoka eran hori erzen aurka, arratsaldeko 6:00 jokatuko da Artaleko kiroldegian. Eta aipatu behar dugu, bai, azaldu dela bulegoetan norbait papertxoa betetzeko eta kandidatura bat aurkezteko. Papera eraman dute, baina ez dakigu, oraindik aurkeztuko den kandidatu hori. Gurutze bai. Bai. Aipatu du. Bai. Baino beste aukera bat egonen. Aukera bat ez dakigu. Papera hartu duela gizon batek, ez norbaitek ezagun batek. Bai. Ta oso ondo ezagutzen duguna ere. Bai. Ez da Iñaki Maldi, ez da. Baino hortxe dago. Bai. Eta garai batean klubaren inguruan egon zela eta planean ere bai klubarekin. Baina bueno, horrek ez du ezertxo esan. Ez, bueno, ikusiko beste da. Beste bat ez. Horrega. Aurk aurkezten balin bada norbait, nik pentsatzen dute neska bat izango, emakumea izango. Pentsatzen dute, baina bueno, hori ere iritzia izate. Eo inor. Hori da ikusiko da. Hori da kontua. Bueno, hori da. Baina bueno, hori da kontua, eta bai. Bueno, lasaitasun osoan hartzen dira gauza hauek, dena ondo prestaturik dago, gaur urutzek bere kandidatura hori aurkeztu behar dufiko ban, eta gitxo. Bai. Eta oraindik uste dut protagonistak hortxe bai, dituzula zari. Hori da, ba, larun batean, partiduaren ondotik noski, ba, protagonistekin izan ginen, eta Asier Nieto eta Eneko Furundarenak egin ziguten ba, partiduaren balorazioa, beraz, entzungo ditugu. Bai, aste azkena oso egun gogorra izan zen taldearentzako. Porrota Malagan, hori oso gogorra, uste dut nire bizitzako porrotari gogorrena eta taldekidena, bebai, uste dut. Ta bueno, gogotsuak ginen etxean jolasteko eta partidu on bat egiteko gure jendearen aurrean. Hola izan da, gainera bi puntu garrantzitsu lortu ditugu, gure, bueno, ligan ondo jarraitzeko, goian egoteko eta bueno, hola jarraitu behar dugu. Bai, hoi da, oso garaipen baliagarria izan da, azkenean taldea konfiantza hartzeko ondo irabazteik baino ez dago, eta bueno, hasieratik partidu serioa egin dugu, gaur irabazia egin bertan bai, alabai, aste azkeneko apiskat atzean usteko, eta bueno, hala izan da, garaipen potola izan da, eta dinamika honetan jarraitu behar du. Hoi da, hoi da, taldeak aukera aprobetsatu du, azkenean hainbeste partidu eukitziak hori daka, porrot bat eta geho berriro indarra hartzeko aukera azkar retortu zaizu, eta bueno, hala izan da, ez da, aste azkeneko partidu eta geho ba, pixkat aserre horrekin edo arantza horrekin klabatuta etorri ga, eta bueno, hasieratik ba, indartxu hasi geha, gogo handiakin, eta bueno, azkenean hasieratik ba, puskatu du partidua, eta diferentzia mantendu edo handitu indegu, eta bueno, taldea antzako konfiantza irabazteko oso baliagarria partidua. Ba, hori da, Real Unionekin aipatu dugun bezala ere, hauentzat, ba, baliagarria izanen da garaipen hau, aste azkenekoari ba buelta emateko eta pixka bat ez bertze modu batean ez. Eta aste azken honetan berriz ere norgehiagoka. Areorioa bai. Ez da makala izango. Bai. Ademar de León. Hori da. Eta bai. Leongo kiroldegian beti 2005 zalen aurrean eta Leonek berdindu egin zuen atzo 33 eta hogeita mairu puente jendien laruka, baina beti talde hon badu, entrenatzen hon bat presio gehiegi eta jokalari honak. Eta Leon, ba, komplikatu bat izan da. Baina Bidasoak, azken boladan, bai, egia da, galdu egin du Leonen aurrean, ba, askotan, baina askotan ere irabazi egin du. Bai, bai. Ta ondo, eta Leonen irabazi egin du. Ba, nik uste dut garri jasoa talde sendo bat dela, bai. Egia esan sendo dela Leonen ere bai, baina, bueno, preste egongo dira dena emateko eta ondo jokatzeko. Bai. Eta datorren larun batean ere bai, Granollersen aurka. Hori da. Ze garaipena eskuratu egin zuen 31-36 atzo Huescan. Eta alde batetik, ba, aste berezia Bidasoa taldearentzan ikustu dut ja aste honetan Victor Rodriguez sartuko dela eta bai. Bueno, lehen lerrorako bea jokalari garrantzitsu bat izango bai, da. Bai, bai. Bere mailara kurtsi zuen anaitaren aurka, bueno. Ikusten dut hobeto egongo dela. Bai taldea eta bai bera, eta Victorrekin batera. Orain di Rodrigo, ez irugazte horrela, hilabete bat, bai. Ja, bere indar guztiak berreskuratzeko edo gehienak, eta horrela dago afera alde, bai. Alde horretatik. Hori da, ba, gogoratuko dugu, datorren jardunaldia, aipatu duzu bezala aste azken honetan izanen dela, Abanka de Mar taldearen kontra jokatuko du Bidasoak Leonen gaueko 9:00. Beraz, hortziralean emanen dugu honen berri eta bueno, ba, Granollersen aurkako partiduaren atarikoare eginen dugu, noski beti bezala protagonistekin. Bueno, beste gauza bat aipatu horrez. Bai. Beste gauza bat orain. Ari horretatik, bai, ari gara. Bai. Real Unión eta Bidasoa eta Real Unión bai. porrota ezagutu dituzte, sufrimenduak entrenak. Hora, ikusa, Jakobo Koetara alde batetik eta Aitor Zuraika beste alde batetik, harremana oso estua dutela orain. Bai. Estutu egin dutela, bide bai. Bat ireki dute, ikusten dut, hitz egiteko, nola kudeatu arazo hauek, goi mailako kirolean. Bai. Ez da bide, bai, bai. Ez da, nik uste dut bide on bat dela, bai, ba, main gainean jarriko dituzte, ba, afera interesgarriak. Uste bai. Dut, Bai. Uste dut. Eta nik uste dut Aitorrentzat ona izango dela alde batetik, eta bai Jakoborentzat bai, ere bai. Noski, bai. Nik uste dut baiet. Eta, bueno, hori ere, azkeneko asteetan badakigu elkartu direla eta hitz egin dutela eta bere eskarmentuak konpartitu egin dituzela eta askotan ez oberenak. Kopa kontuekin eta Liga Askako konkupudekin eta baina bueno, harremana estua dutela hori aipatu behar dugu. Bai, ez da erraxa momentu horiek kudeatzea eta egia da, ba, bien artean hitz egiten badute, lan egiten badute, ba bueno, seguru bientzat ba positiboa izanen dela. Noski baietz. Bertze aldetik, Beobia Donostia lasterketa ezaguna ospatu da asteburu honetan ere, hain zuzen ere atzo goizean ospatu zen, 26.000 parte hartzaileekin eta eguraldi onarekin gainera. Kristina Silva emakumeetan eta Nan Oliveras gizonezkoetan eskuratu zuten garaipen aurten, Txahi Blakxarrek lortu zuen laugarren postu eta Irunen bizi den lasterkaria izan zen, helmugaratu zen lehen Gipuzkoarra erran dezakegu ez. Eta bueno, giro ederrean joan zen, eguraldi onarekin aipatu dugun bezala, eta parte hartze handiarekin, azpimarratu dute denek, kataloniarrak nagusi izan direla, ez, parte hartze handia izan dela bertatik, eta bueno, dena ongi, lasterketa ezagun honetan, egia da, bero kolpe batzuk izan zirela, ez, bi bihotzeko ere bai, eta bueno, tartean ere horrelako ez beharrak gertatzen dira. Bai, egia, aipatzen, atzotzaldean aipatu genuen, bai. Estadion galen beran aipatu genuen, beroa izan zela kaltegarriena. Bai. Eta hori gertatzen da askotan, usu denboraldia izaten da, etxalartearen garaia izaten da, hori da, Samar, egoizea, eta aipatzen dute ere, Samartineko udara txiki hori, bueno, arrozen ezberdina da kontua, normalean, Samartineko, eta Samartinetan, jokatzen da, eta ospatzen da, eta korritzen da, laizterketa hau, Beobia eta Donostiaren artean, eta atzo ere beroa egin zuen. Bai. Sendagileek eta ez zuzen ere Ricardo Jimenezek, entrenatzailea da ere, mediku eta kirolarien entrenatzailea ere, batzen zuen kontu behar zela, eta edan behar zela, ura initz edo jusa initz. Eta hori egin behar zen. Zuke kudeatu behar duzuri, eta ez da, askotan ez da, erreza izaten. Ez. Eta edarria duzunean ja, aipatzen zuen medikoak, edarria duzunean ja, ur falta iniz duzu. Bai. Eta edan behar da, eta zazpi leku jarri zituzten edateko, eta bilateko, etzu ere, talde horretatik, baino, anata guztiz ere bero itezun, eta ize kolpeatzuk ere bai, eta hori dena, azkenean, hori eta bat kilometro dira, eta kasu, min behar da horrekin, eta ondo prestatu behar da froa hori, eta, bueno, ez beharrak izan, baino, bai, han, elmugan ikusi egin genituen ere irudi komplikatu batzuk, baina dena ondo azkenean konpondu zen, eta kirolaldetik beste kontu bat izan zen, Olivera segaraipena eskuratu dizen, triatloieko txapeldun handi bada, eta gero alde horretatik Jesus Olmos sartu zen, ikusten duen bosi egin zuela, baina azkenean Olmos bigarren sartu zen, bosi lugarren, Shaki Blaskar kaputxino zen, geure lagun horrek galdu egin zuen bere indarra, esaten gero, bueno, Laskar bueltatuko da, joan den urtean bezala, eta ez, Laskarrek aurten ezin izan zuen, jaso zuen Diego García trofeoa, lehen Gipuzkoaren zat, bera marrokerra da, baina Gipuzkoan bizi da, Irunen hain zuzen ere bizi da, eta gero beste euskaldunat, bosgarren bega izan zen, Toledoko eta Donostiar bat, Salaberria, seigarren postu eta besketan, Kristina Silva, hori da. Bitxia, bere korritzeko manera oso bitxia zen, baino erritmo hon batean, Mireia Warner bigarren eta Elena Silvestre erranderiko laizterrekaria irugarren amaitu zuen, eta gero beste euskaldunat, Donostiar bat Nerea Egia ere zazpigarren postuan, eta gero bere obia inguruan dire, gertatzen diren gauza, hori beste kontuak esaten dira, kuadrilla asko, lagun asko, katalan asko, ainitz katalana, eta Ipar Euskal Herriko kirolari ainitz ere da. Ainitz, raportarra, ainitz ikusi genuen, Xuberotarrak, Baxenagarroko laiztrekariak, bere maila berena erakusten, Baiunarrak ere ikusi genuen, eta, bueno, izan zen berriz beste besta handi bat. Bai, hori da. Kiroladetik. Hori da. Eta bueno, 86.000 aipatu duzu. Bai. Azkenean ez dakigu zenbat ateratzen diren eta zenbat iristen diren. Hori da, bai. Naino, kopuru handi bat dela. Bai, bai. Eta hori beste besta handi bat izan zela. Eta gizarte mailan ere ondo txertatua dela aipatu behar da. Bai, hori da. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu orain. Asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko erregional mailan Marinok 1-2 galdu zuen Hernaniren kontratzo, eta Beti Gaztek berriz markagailu berarekin, 1-2 baina alderantziz, Beti Gaztekoek irabazi baitzuten Intxaurdiren kontra larunbatean. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Beti Gaztek berdinketa eskuratu zuen Mondragon taldearen kontra, bi taldeak bana berdinduta bukatu zuten larumatean jokatu zuten partidua. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan ginen atzo eta berak honako balorazio egin zigun neurketaren inguruan. Egia erran sensazio onak ez genitun izan partidun. Txarrak ez dara, minon onak ez. Ez ginen ez da momentu hartin partidun sartu. Ez genion nahi genuen ritmoa jarri partiduari, nahiko trabatua baloiakin fluidez gabe ez da inola erran. Nio, bueno, egi erran lehenbizko zatira utxen aietu ginen. Izan zen aukera bakarra lehenbizko zatian gure izan zen, Zabalak intzun jaurtiketa batin, ate zainak geliketa itzona intzion. Eta hori, deskansora empatikin eta sensazio hori zerbait ere falta zitzaiguna. Bigarren zatin igual jose ginen, okasio garbiri gabe bi aldetatik, eta 70. Minuton edo Asier Larraldek Kriston gola sartu zuen arakanpotik. Eta hor bai pauso bat gibelera eman genuela, non ikusita ere ez ginelari gure partidoen egiten, eta emaitza alde zela, eta iarran defentzen txukun ibil ginen, eta pena 83. Minutun penalti bat egin genula, eta hor banakoa sartu ziguten. Pena hori, azken minutun enkajatu genulako gola, otzin pentsatzen partidua pues empati ez da txarra, mino, pena horrekin 3 puntuko hurbil egon zirela eta eskautu zirela azken momentu. Ni, bueno, urrengo partidoa irauzi ezkero itxien, puntoa ona egiten alda. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Utxeta 13ko markagailu zabalarekin irabazi zuen Dunboa Eguzki beren kontra. Eta Dunboa Eguzkiak berriz, 2-1 galdu zuen Santo Tomas Lizeo taldearen aurrean. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek Utxean berdindu zuen Alierruren kontrako neurketan eta Hondarribiak Utxeta 1 galdu zuen Astigarragako Mundarro taldearen aintzinean. Gizonezkoen erregional mailan gure txokoak 4-3 irabazi zuen Landetxaren kontra jokatutako partiduan, Dunboa Eguzkik ere 1-8 irabazi zion Samartziali, eta azkenik Marinok ere garaipen askuratu zuen Alierruren aurrean 3-2 markagailuarekin. Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek 3-3 galdu zuen Aretxabaletaren kontra, eta azkenik Hendaiako futbol taldeak 3-8 irabazi zuen Jelosien taldearen aintzinean. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkapondarribiak 23-35 irabazi zuen Egiaren kontra, bertze aldetik Txingudi Zubiederreko 27-26 galdu zuen Orioren kontra, Txingudi Goibarrek ere 23-21 porrota jaso zuen Egiaren aldetik, eta azkenik Txingudi Goserrek 29-21 galdu zuen Muntxarperen aurka jokatutako partiduan. Hendaiako National B mailako Estedendaie taldeak azkenik porrota jaso zuen asteburu honetan Liburn taldearen kontra jokatutako neurketan 32-23 markagailuarekin hain zuzen ere. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak 46-40 markagailuarekin garaitu zuen asteburuan Abia Zizur Ardoi taldea, eta Erroibidek berriz 42-40 galdu zuen Unamuno taldearen kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen atzo eta berak honako balorazio egin zuen neurketaren inguruan. Bueno, bigarren porrote segidan bigarrena gainera ba hiru partidan etxean. Eta beno, ba, pixkat ba, partido izan da, ba, pixkat kontraste ezberdinak. Defentsan ba, oso zondo egon geha, hirugarren zatian, hirugarren ordenean, ba, lehengo minutuan ba, ez gera ondo egon errebotetan, baina beste minututan ba, oso ondo egon geha defentsan. Baina erasoan ba, izan da partida oso txarra, batez ere jortiketegan. Hiruko marratik ez dugu ba, ia ez zartu, ba, jortik asko ba, barrutik atera dira. Eta beno, azkenean ba, 42 punturekin ba, ezin dugu ba, partidak irabazi. Aber urrengo partidetan ba, hobe egoten, egoten dira gauzak, eta aber jortik ezatzen badira. Eta, bueno, aber, ba, laster, ba, garipen bat lortzen badegu, eta zentzatzio hobeak izaten badegu. Azkenik, Hendaiako taldeak Miarritzen kontra 49-82 irabazi zuen. Errugbian, Federal B mailako Este Hendai taldeak 27-26 markagailu estuarekin irabazi zuen Agetmo taldearen kontra. Eta waterpoloan, azkenik, Urgarako senior mailako gizonezkoen taldeak 7 berdindu zuen leioaren kontra eta penaltietan bagaldu egin zuen. 4 sartu zituen leioak eta 3 Urgarak. Bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, gizonezkoen ligan Errealak pasaden asteazkenean 1-2 irabazi zion Sevillari ligako neurketan eta atzo Errege Kopako lehen kanporaketan 1-4 irabazi zuen Cazalegas taldearen aintzinean. Atletikek ere bi garaipen eskuratu ditu aste honetan, alde batetik ligan pasaden asteartean 3-0 markagailuarekin garaitu zuen Valladolid taldean eta bertzaldetik Errege Kopako kanporaketan 2-2 irabazi zion Alzirari. Eta azkenik Osasun Unak ligan 1-2 galdu zuen Barsaren kontra aste artean eta Errege Kopako kanporaketan garaipena eskuratu zuen 1-4 markagailuarekin Fuentes taldeari irabaziz. Beraz, bueno, ba Errege Kopan aipatu dugun bezala hasieran Euskal Futbol taldeak ba bueno, garaipen haunitz lortu ditu, ez? Eta bueno, aurrera eginen du eta ikusiko dugu, ez? Zozketan eta bueno, azkenean aipatu behar da, Erreala 3. dagoela sailkapenean. 4. Atleti horretatxe bertan da oso hurbil dagoela Osasuna, uste dut denboraldi hasiera zoragarria izan dela, ezinbestekoa, hori goraipatu behar da, azpimarratzekoa. Bai, noski. Horrein ikusiko du mundialaren ondoren nola kudeatzen diren indarrak eta beste kontuak, baina ben, asarre ziren Donostialdea, Merino, Braiz, edo beste jokalari batzuk ez sartzea zerrenda horretan, hori profesional kontua izaten dira. Ikusiko du zertatzen dut, geure aldetik, aipatu behar du Erreala 3. laugarren atleti eta Osasuna hortxe bertan dagoela. Bai, ere. Hori da. Alabezeke denboraldi oberena erakusten ari dela azkeneko bolada bigarren mailan. Bueno, aurrera goaz alde horretatik. Bai, noski. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara, ez dakit zerbait gehiago duzun bueno, gehitzeko, edo... Zosketa asteazkenean izango dela. Hori da. Artxaltuko bostetan uste dela. Eta itzorda ditugu, ba, berriz ere eskubaloia, 9 Leonen. Hori da. Ostegunean eta ostiralean albiste guztiekin etorriko gara, eta protagonistekin, eta... Eta Real prestatzen datorren igandeko norgehiagoka 12 Intercityren aurka. Hori da. Gero tartean ba, beste albisteak izango ditugu. Bai, noski. Kudeatzeko eta aipatzeko eta erarazteko eta plazaratzeko. Bai, aipatu gon bezala aste arte honetan ere baitzordu hauniz ditugu eta eta bueno, ba gogoratu eta hortziralean aipatuko ditugu berriz ere denak. Ba, eskerrik asko berriz ere, bai, gurekin izateagatik, berdin, eta zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irrateko uinen atzean izateagatik. Ongi izan eta hortzirala arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza.